أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سني جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ni ngi won ba legi ci qissatul isra'i wal mi'raj di netali voyage nocturne bi ak ascension bi di rañan gi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam rañanon min makkatal mukarrama joge makka zadaha allah tashrifan wa takriman dal di dem baytul maqdis wala baytul muqaddas ginaaw gi mu joge fof dem ci asaman si ci jotaay bi ñu wessu gisoon nañ hadithu jeexalon nañ hadithu malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ta imam anas ibn malik radiyallahu anhu dal dikoy jele ñun ñu ngi jëlon version imam al-bukhari rahimahullah jeexalon nañ ko ba liñu waxon fiñu yemon moy ndolanti ndolanti nga xamne mom lañu wara gis inshallah buñu ko gisé yi nga xamné mo dolé ko ci riwaya ci version imam al-bukhari bi nga xamné bu malik ibn sa'sa'a bi nga xamné mom lañu gissoon waxon nañ la riwaya bob muttafaqun alayhi la moy imam al-bukhari naka nonu imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi ma ñom ñaar ñep dal dinañ koy solo tay nak kon ñu wara gis inshallah ndolanti yoyu muy yi nga xamne ñom ñoo yokku ci riwaya bobu ñu gisoon doon ñu gisale en même temps riwaya sayyidina anas bi nga xamne sayyidina sabit ibn aslam al bunani moko jele won ci mom yoy yeb gis nañ leen legi nak gis nañ bi yaronte bi alayhi salatu wassalam jele julli barom bu sayyidina musa alayhi salatu wassalam mu koy wax demal nga ñaan sa borom mu wañal sa xet ndax ñom duñu man julli 50 julli yi nga mané mom la la jox gisoon nañu ni mu doon baganté mom alayhi salatu wassalam ba mu joggi mu ne ko juromi doyna manuma rusna demat ci sa borom diko wax mu wañilan ma bi mi dem mom alayhi salatu wassalam neena mu deg ben baat bu ne ko am daytu faridati wa khaf faridati wa khaffaftu an ibadi woyelna sama farata yi ma tek ci sama jami ta woyofalna len ñom sama jami lool nak fofu lay riwaya yoyu yemon bu sayyidina sabit bi mom yokku na ci lenen di nek ci sahih imam muslim bu sayyidina anas bi muy wax kep ko xamne ku bëgg am yene def lu bax te defo ko dinañ ko bindal ben yiw kep ku bëgg def lu bon yene ta doxo ci ben jéego luñ ci djublu moy nga yene ko rek ta mujjo ko def koku nonu duñu ko bindal bakkar wa jojo kon nak li nga xamantene ni kon yonnati bi alayhi salatu wasalam kon gis nañ ne ci riwaya yoy ñu gis nek ci sahihi moy ne deluna bañ jox ko julli dafa am nak ay ndolent yo xamne ñewul ci riwaya biñu gisoon muy bu malik ibn sa'sa'abi radiyallahu ta'ala anhu motax yoy mom la imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala muné waqa fi ghayri hadhihi ar-riwaya ziyadatun رآها صلى الله عليه وسلم بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه الرواية إمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بمشرا حديث باب المعراج بإمام البخاري دف منك في كتاب مناقب الأنصار نك في تير بيغا خمني مملا def ci jaloray ansari radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum babul mi'raj buntu ascension bi bimu sharawe hadith mom imam al-hafiz wa par rahimahullah muné amna ay ndolent yo xamné ñewul ci riwaya bi legi mom mu ñewon don ko indi mom al hafiz ibn hajar ñu and ci mom alayhi rahmatullah mune bokku na ci lolu li yonent bi alayhi salatu wassalam wax hadith bi nak moy ci babul mi'raj la ñewul waye hadith bi biko imam al bukhari indi bim ko ënde ci kitabus salat ci buntu julli fofu indina hadith bi nga xamne fofu riwaya sharik min la doon wax fan yi yeb ibn abdullah ibn abi namir rahimahullah tam julli mom riwayam mom la ne mo bari ay njumte yoyu ma ngi doon wax nan amana ñu ki ko mais finalement fogg na ne jaruko kon riwaya bi nga xamne mom la solo muy sharik imam al bukhari solo nako ci kitabus sala ci verse ci benen version bo xamne bokol ak bi ndax bi mom ci kimu jaar jaarul ci kan jaarul ci sharik moy riwaya me ci qatada la jaar qatada ibn di'am biñ gis ni moy riwaya malik ibn sa'sa biñ gis fan yi yeb me nak imam al bukhari dafa solo wat ci histoire mi'raj bi mais riwaya bo xamne ci sharik la jaar mom mu jele ko ci sayyidina anas munna alayhi salatu wassalam ne hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al aqlam mom alayhi salatu wassalam muy wax ci goudi gogou non ken bi nga xamanteni ni ci la dem ginnaw li nga xamanteni ginnaw sidratul muntaha moy bimu agge fof ci garab gu ne ci njombor talga mom mune alayhi salatu wassalam neena ma bamu ma ag fo xamanteni ni ben beurep bo xamne dama fay deg yengu bindukay yi sarifal aqlam lolou ku melni borom xam xam yi bari na ñu ne comme imam an-nawawi rahimahullah nako non imam al-qurtubi li abul abbas borom al-mufhim mune lolou moy copy nga xamne mom la malaakai alayhi msalaatu wassalaam di copy ci lawhul mahfuz diko bind lolou nonu yonnati bi alayhi salaatu wassalaam dem na ba fu mi degge lolou bind ka yo ñuy utiliser ak fañ koy bind ni mi yengo mom alayhi salaatu wassalaam mo ne dem na ba fofu dal di koy deg lool ci riwaya imam al bukhari bi nga xamne mo jaar ci sharik mu jelo ko ci sayyida anas رضي الله تعالى عن الجميع موم شريك الله واخ غيناوغي تي لا واخاي ني تي روايا من حتى جاء يونت بي عليه الصلاه والسلام فك مير تي سيدنا موم تي سيدنا انس لا جيل روايا من يونت بي عليه الصلاه والسلام بيمو جوغي تي فوفو ديم با سدره المنتهى موي سدر بوبو غراب غوغو mune wadana aljabbaru rabbul izzati tabaarak wa ta'ala fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ilayhi 50 sala sharik dine tali mom rahimahullah ken yonent bi fadana aljabbaru muy borom bi subhanahu wa ta'ala bunne mu jege si nekul ne dane wadana mu jege aljabbaru muy borom bi nekul ne mom nek yalla en tant que nek yum don da fay déplacer wu di joge fe waka dem dedet moy bo dege yu melni moy mano doko firé non comme wadana wala istawa lol doone yalla dafa tok ci arash dedet lolou istawa moy dafa yemo lan mo yemo moy ne borom bi subhanahu wa ta'ala nekul ne jëm lu bo xamne wala ab koor la bo xamne dafa tok wala buy jégué ci dedet ndax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mo jitu temps bi mo jitu espace famu newon avant temps di am ak espace fofu la nek ba legui muy ne bu beurep yalla nekul fenn fo xamne dañ koy canaliser nan ko mu ngi ci beurep mu ngi ci asaman wala mu ngi ci souf ci wala dedet kon bamou djegge mune fa kana qaba qawsayn li alquran wax mu djegge lol ba melni comme arc bobu nit ni borom waji yor flèche bi di tirer nimi djégué entre arc bi ak limi tiré limi xëc ni mu djégué djégué moy expression la pour wané lo xamné djégué way wala lu ko gina djégué sax néna mu daldi wahyu alayhi salatu wassalam mo borom bi subhanahu wa ta'ala 50 prières lolu après dina ñëw ci riwaya sharik bobu nga xamné bi ni ci bokku na ci li nga xamné mom la ko borom xam xam ni daldi amé ay taxaw ki yuñ ko jaru woné njumte yi nga xamné bokku na ci njumte yi njum ke ni mom mo wax li alors que ñi ko gina deuguer fouf te mom néna surtout bi muy wax placeu yonnati alayhi musallatu wassalam fi nek ci sama mom néna mom jappul mbir mi kon ki né jappul koku bokku nak lolo la imam al-qurtubi rahimahullah no imam qadi ayat rahimahullah ci ash-shifa muné waqad jawada thabit hadha al-hadith ne thabit ibn aslam al-bunani fek mu don cité bi muy wax ci walu isra bi ba cité riwaya imam muslim bi rahimahullah bi nga xamné sayyidina thabit al-bunani moko jele rahimahullah ci sayyidina anas moy riwaya biñ don gisale te ñu gisoon ko ci jotaay bi yewesu mom lañ mujjë won gis mune mom rafetal na ta tamit moy ki nga xamne vraiment mo andi riwaya bi comme ni mu djoubé ak ni mu nekké ta sabit mom lañ la wax né borom xam xam yi dañuy wax né mom takkona ak serignam di sayna anas ibn malik 40 ans yo xamne mom dafa and ak mom sayna anas ta moy ki nga xamantene ni moy ki gina deugal asbatun nasi moy ki gina deugal nit ñi ci li nga xamne mom lañuy toxal jël ci anas sayna anas mom sabit ibn aslam al bunani lolo imam al qadi iyad ne mom rahimahullah ne sabit mom vraiment moy ki nga xamne mom mo riwaya wi djub ta en plus riwaya malik ibn sa'sabi nga xamne qatada ta qatada ñewlu deppok mom nga xamantene imam qatada ibn di'ama as-sadusi bimu ande yon riwaya malik ibn sa'sabi nga xamne mu ko jele mom qatada ci serignam sayna anas mom ak sabit di borom ñaari ponkal yoy ñom ñoo bokk wax alors que sharik mom agul ci ñom ci degré fiqa agul fofu mom dafa bari lu muy joom ta mom saduq la moy ku deggul la mais nak dafa am ay joom te ci version wam mom mo ne am na yo xamne japp mako kon nak ki nga xamne mom mo japp tak wax lu leer ba pare am benen talibé bu melni mom bu degeure non wax la même chose ñoñu seen wax mo gëna deugër ko xamne mom ci biiri waxam neena japp mu mbir bi kon lolo tax yi bokku na ci nga xamne borom xam fami rahmatullah alayhi dal dinañ koy souligner ci mbiru shari ci version bi lolo bokku ci ndolent yi nga xamanteni kon yonnati bi alayhi salatu wassalam kon gis nañ ne ag na fo xamanteni ni ci al-mi'raj ci ascension bi bo xamne deg na fa moy bruit yi nga xamne comme kuy bind ci keuyit malaakai di toxal di bind ci sen keuyit di jele ci lawhul mahfuz yonnati bi alayhi salatu wasalam dal dina koy deg borom bi subhanahu wa ta'ala dal diko fay indi ci beurep bo xamne bu special bo xamne fa la ko joxe 50 julli legi lolu bok ci ndolenti bokku na tamit ci ziyada yi ba legi mune mom imam al hafiz rahimahullah wa fi riwayati abi dhar من الزيادة أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ لؤلؤ وإذا ترابها المسك وعند مسلم من طريق همام عند قتادة عن أنس رفعه بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر إلى آخر الحديث بوكنا تي يوكل يبالغي يونتبي عليه الصلاة والسلام تي غودي غوك دغونا فا الجنة duguna aljana ci al isra wal mi'raj comme ni nga xamne non la ñëwé ci hadith waxna la ne sayyidna abu zar mom sayyidna anas jëlena qissa bi ci mom ta bobu muttafaqun alayhi la sayyidna mom mo ne yaronti ma lay sar samne ba niñ may duggalé bir aljana ma fekk fa ay janabiz lu'lu janabiz day melni genre coupole ay ki yu xawa crononu ay ñaru tabax la yo xamne non lañ mel mune yo xamne lu ci perle précieuse yoy lañ bok mune wa iza turabuha sufu aljana misk misk la moy suñu miske yi nak lol dañ koy misal rek mais xaju ñoo bokku dara moy suuf ci fof du da ngay laal moy suuf comme niñ amé grain de ki té ki suuf suñu dedet fof misk moy suufu aljana nga xamné bokul dara lolou xam nga lolou ndax aljana comme li borom bi wax fiha ma la aynun ra'at yonentiba alayhi salatu wassalam wax ne amna fa lo xamne beut musuko gis la fa ne yeb beut musuko gis wala ay fi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at ben lolou liñu gis moy ci yiñu meuna gis amul lu beut meuna gis lu nek aljana lo xamne nit mas nako gis fenen ci tar way waye wala udhunun sami'at amul ci lo xamne lu ñuy deg la lu nexe lolou lo xamne am nopp deg nako wala khatara ala qalbi bashar bindef ku yalla bind maso imaginer sa xol la nek aljana masula même boudé wax nañ nakoy santene manoko imaginer imaginer bo fa démé mu melni yow la nga imaginer won ba nga nekké ci adina mona in shi'tum faqra'u yanatiba alayhi salatu wassalam ne bu len nexé ngén jang moy aya bob nek ci suratu sajda mom alayhi salatu wassalam kon ñu gis na kon ci guddi gogo alayhi salatu wassalam muy balegi ci qissa yi nga xamné ndolent yu ñew ci guddi gogo nga xamné amna ci mais ñun comme que ben hadith liñ jëlul ak ñaar ta waxon na la ci début ba que ni amul ben hadith bo xamné mo indi histoire Isra wal Mi'raj de A à Z amul motax da ngay jël fi di jël fi comme que ñun dañu neewon ci hadith Malik ibn Sa'sa don ko andak Imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah motax bim paré légui nak andil la né amna yéw xamné xewna ci guddi gok né hadith bi ñu yoro andi wul lepp kon gis nañ né kon alayhi salatu wassalam dal dina fay dugg aljana ba paré dal di fay gis ay dex yo xamanteni ni sen rafetay ak senu taray sen tar dal dina djéggi dayo bokuna ba légui tamit ki nga xamantene ni mom ali salatu wassalam dal dina ko fay gis ci goudi go li nga xamantene ni ibn abi hatim ak ibn a'id ñom solo nañ ko rahmatullah alayhima jël ko min tariq yazid ibn abi malik an anas yazid ibn abi malik bi an anas mom mom len gisone ci jotaay bi jitu bi wessu mom mo ci mom la imam an-nasa'i jele won riwayam bo man la won du munkar kené yonentiba alayhi salatu wasalam dafa bim joge mak julli na ci yoon wi jibril nan ko waccal nga julli bu julle ba pare monako est ce xam nga fi nga julli monako fan monako fi moy tayba moy dekk muhajir fi ngay gaday benen bi monako waccal nga julli monako fan monako fi xam nga fi nga don julle monako fan la monako tour seyna fi borom bi subhanahu wa ta'ala don wax ak seyna musa ñu demane monako waccal nga julli mu julle pare monako ndax xam nga fi nga julle monako fan la monako bayt lahma hina wulida isa alayhi salatu wassalam yaangi julli legi betlehem di bayt lahma fi nga xamantene ni fala isa ibn maryam على نبينا وعليهما افضل الصلاه والسلام دال دي وون دودو يو موي يزيد بوبو لا ابن ابي مالك وخوننا لا نتي حديث بوبو امام النسائي داكو سولو وون اك امام ابن ابي حاتم روايه ابن ابي حاتم بوم نا مو نيوات في وابن ابي عائذ وابن عائذ بوم ني دال ديكو جيلي تي يونو يزيد ابن ابي مالك بوبو مو جيلو كو تي سيرينم دي سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع mune yonentiba alayhi salatu wassalam sayna anas di netali jele ci yonentiba alayhi salatu wassalam mune mom alayhi salatu wassalam thumma no sayna anas di netali mune thumma talaqa hatta intaha bi waaw alayhi salatu wassalam mo do net mune thumma talaqa hatta intaha bi ila ash-shajara fa ghashiyani min kulli sahabatin fiha min kulli lawnin fata'akhkhara jibril wa kharartu sajidan mom ci riwaya bob sayna anas muné alayhi salatu wassalam di netali mom mu ne ci goudi gogou bim andé jibril ndax ño andone voyage bi makka ba jerusalem ak jerusalem ci asaman ci mu ne ginnaw gi sum man talaqa mu dal di dem mom jibril hatta intaha bi banimi accès ci man ak man ila shajarati ci ben garab garab gi fa khashiyani mu dal di may mur min kulli sahabatin fiha min kulli lawn mu dal di ko fay mur lu melni ay nuage bu ci nek couleur yo xamantene ni yu bare bare garab gi liko mur ay couleur yu bare bare bare bare bare no fa nek le composé garab neena mom alayhi salatu wassalam bi nga xamantene lol xewna neena fata akhara jibril jibril daldi moy taxaw melni ko ba pare en arrière dem ginnaw mu daldi dem ginnaw mom jibril neena wa kharartu sajidan man alayhi salatu wassalam ma daldi rot daldi sujud lolou tamit bokuna ci nga xamanteni ni xewna ci guddi go imam al hafiz rahimahullah balegi mun wa fi hadith ibn mas'ud 'inda muslim wa u'tiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-salawat al-khams wa khawatima surat al-baqara wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi al-muqhamat yani al-kaba'ir ci riwaya ba legi ci ndolenti nga xamne ci xew xew yi xewon ci guddi gogu la muy al-mi'raj al-isra wal-mi'raj moy riwaya bi nga xamne sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom moko netali te sayyidina anas sayyidina muslim rahimahullah imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah dal dikoy solo yonnati bi alayhi salatu wassalam mom sayyidina abdullah ibn mas'ud munewa uti ya rasulullah ñu dal di jox yonnati mi alayhi salatu wassalam julli jurom as-salawatil khams ñu dal di koy jox julli jurom munewa khawatim suratul baqara ak finu saru suratul baqara finu suratul baqara fofu lañu ko joxe yonnati bi alayhi salatu wassalam ci guddi gogu di guddi isra wal mi'raj moy آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون بفين لول مون سار ايه يوي فوفو لنج كوكو جوخه موم عليه الصلاه والسلام تي غودي اسراء والمعراج حديث بوبو سيدنا عبد الله ابن مسعود مكو سولو تامغي تي امام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري مون وغفر لمن لم يشرك بالله من امته المقامه ba pare yalla ndax ki sa gomu non ni gis aya bobu muy finu suratul baqara ci lol lay wax ngeegal gi nga xamantene ni julit ni mom lañuy ñaan reconnaître ko sen borom gem ko ñi nga xamantene ñoy yonent yi fi jitu won ak yi nga xamantene ni ño fi newon gem yalla nga xamne continuité la ginaaw gi nak lolou motax amana rasulullah moy fofu nonu nga xamne da fay waxal nak la jéggel nit ñi ndax dañé amana rasul bu yonent bi alayhi salatu wassalam dal dina gëm gëm na bima unzila ilayhi li nga xamne mom lañ wacce ci mom min rabbih ci dem tuké fi boroma wal mu'minun naka nonu julli ñi tamit dal dina ñuy gëm kullu ñom ñepp amana gëm na billahi gëm na yalla wa malaikati ak malaakami wa kutubihi ak tere yi yalla wacce yeb wa rusulihi ak ndawam mi mu yonne yeb la nu farruqu ñun alayhi salatu wasalam non seulement waye dulin ñu tamit ñom la nu farruqu ñun dulin ñu duñu takale bayna ahadin moy ñun dulin ñu duñu takale bayna ahadin min rusuli ki kenn duñ jall di takale kenn ci yonenti yalla yi ñom ñep ci le fait que yalla leen yonni ño ci yem mais nak yalla mo ne tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd tilka nak ni ar-rusul yonanti ali musa wa salam ci sar bi suratul baqara ba legi mune ni ñom yalla mo geulene ñen ñi ci ñen ñi lolu yalla ko waxal bopam kon ñom ñeb yamuy ke alayhi salatu wa salam moy sen sang top ci sayyidina ibrahim top ci sayyidina musa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wa salam mune kon ñun duñu takali bayna ahadin digeunte kenn min rusulihi ci ndawam ni mom ndawam yi wa qalu ñom julit ñi lan moy sen kaddu sa suné devant toute situation buñu ci xasse ba lañu dugg ci dara fokk ñu xam lan la ci yalla atté ta buñu ko xamé lan lañuy wax sami'na wa qalu ñu ne degg nañ wa ata'na ta top nañ ghufranaka ñu ngi naan sa ngeegal rabbana yow sa borom ñu ngi ñaan nga jéggal ñu wa ilayka ta ci yow al-masiru la delu way ba nek moy delu way bu fa la nek ku de rek ila Allah ku gayne fad ila Allah ku tay yanu ila Allah way ku mbaqu fenen duggu ci kamb ak tel jare fa ki ila Allah kon wa ilayka ta ci yow al-masiru moy mujju go moy delu way ba la yukallifu Allah bur yal nak du togu def nafsan ben bakkan illa usaha lu ba atam yalla du responsabiliser tek den bakkan nan ko defal lo xamne manuko lu mo la digal rek da fek nga man ko la ma kasabat bakkan bu nek dina am li nga xamne mom la fagu wa alayha dina keppu ci kaw maktasabat li nga xamne moko fagu li mu fagu ci lu bax mom waye li nga xamne moko dal di fagu tamit ci lu bon ci kawam lay kep ñom julit ñu na rabbana yaa suñu borom la tu'akhidna buñu jappe innasina aw waqtana ne buñu jappe innasina buñu jappe moko innasina buñu joomé suñu joom te yi jéggal ñuko dé buñu jappe joom te yi buñu défé erreur bo xamanteni loy téré ñu joom dal di ci top fatte bo fatte innasina kom nit ko xamne julli dafa jot nga fatte bu julli fatte ba takusan wesu ñu ne yalla lu mel non de buñu ko jappé buñu fatte a waxtana wala ñu joom def li nga xamne nang ko ron téré rabbana yeew suñu borom wala tahmil alayna yalla buñu yen way isran bakar yalla na way buñu yem way muy lu yen bu 10 tek ñu lo xamantene ni moy ay diñu digal lo xamne lu dis lay doon muy way rabbana yow suñu borom wala tahmil alayna yalna buñu tek nak alayna isran diñu moy diñu responsabiliser ci lo xamantene ni danaka mom pour man ko day jall di jafé ci ñun doom ya damay kama kem ni nga xamantene moy ñun ni di do say khaytu alayhi salatu wassalam yalna buñu tek lo xamantene ni ci ay jëf galu ñu lo xamantene ni ngir ñu def ko day nek choono go xamne da naka day insupportable ci ñun kama ko yem ni nga xamantene ni hamal do nga ko yene won ala alladheena ci ñi nga xamantene ni min qablina ñoñu fi jitu won comme ni nga xamantene ni lool mo dalon banu israël nga xamne ñom seeni loi dafa metti won comme que ay degeur bop lañ ñom dañu degeeron bop luñ leen wax ngeen def tax mbir ma nek nak mujju sen sharia dal di gis ci sen kaw lol nak la julit ni di ñaan ne yalla yalla buñu tek lu mel non lol mota alayhi salatu wassalam nabu'thu bil hanafiyati samha bu'thu lizma yoni bil hanafiyati ci yoon wi nga xamne dafa cioworal wulif lepp lo xamne deung deung la ju xot ju dum ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye nga xamne lepp noy ba pare mu ne woyef mu ne diine ji kenn motax mu ne kenn du ko garda jo yenn ko nonu lulul ne mbir mi dina la not moy mbir mi non la rek lam waxon hanzala ya hanzala hakaza sa'atan fa sa'a ndank ndank rek yow hanzala kon mu ne ko rabbana julit ni di wax lol di ñaan ne rabbana ayu suñu borom wala tuhammilna yalna buñu yende ma li nga xamantene ni la taqata lana be way de dis lol way metti lol way ci suñu kaw way yalna boñu tegg lo xamantene ni yenn ñu yenn bo xamantene ni way yenu ko doy xawa metti suñu capacité duñu ko may de wa'fu tabul yam fof wa'fu anna yalna nga ñu jéggal yalna nga ñu jëlale di jëlale suñu mbir wa'fir lana ta nga dal di ñuy jéggal warhamna tayal na nga ñu yeurum anta yow suñu borom kat maulana yaa suñu kilifa mu ñu benen kilifa ku ñuy suñu yaw de yaw yaa ki nga xamantene ni yow yaay ki mengo suñuy mbir da yow suñu borom kon nak fan sorna kon nak je dimbal ñu le dimbali ñu alal qawmi ci kaw nit ñi nga xamantene ni al kafirina wala al kafirina ñom aji bok ay yéfer lañu yal na fuñu dajé ay yéfer bu ne ci terrain bu man di doon yal na nga ñu dimbali yow suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu moy li nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah mune lolu bokku na ci li nga xamanteni ni guddii gogou yonent bi alayhi salatu wassalam jox nañ ko ginnaw julli juromi ak finu suratul baqara yalla jéggel képp ko xamanteni ni ci xéetu yonent bi alayhi salatu wassalam bokalé wuko bakkar yu maggi mune mom balegi ci riwaya bobu imam al hafid di continue ne riwaya imam ibn mas'ud bom nek ci muslim mune fi hadhi riwaya min az ziyada mune ci riwaya bi ñu wax moy riwaya imam ibn mas'ud bi nek ci sahih imam muslim ke ne fa lañ joxe yenenti bi alayhi salatu wassalam rahimahullah mom imam muslim juromi julli ak finu li tej suratul baqara moy surat de la moy la vache ba pare ñu daldi jéggel képp ko xamné bokalé wul yalla ci xéetu yaronte bi alayhi salatu wassalam yu maggi bakkar yu maggi mune amna ci riwaya bi indi wul hadith bi amna ci yenen don lan mune sum man jalat anni sahaba wa akhadha bi yadi jibril fan saraftu sari'an fa ataytu ala ibrahim fa lam yaqul shay'an ثم اتيت على موسى فقال ما صنعت موم امام الحافظ من تي روايه برحمه الله بو امام ابن مسعود بي نيك تي صحيح امام مسلم من امنا بنين دولن مو يونت بي عليه الصلاه والسلام سانك دال نلان امنا تي روايه موي بو يزيد ابن ابي مالك بي من دا فا جيكي جيكي دالدي موي روايه اب ابن يزيد ابن ابي مالك بلا بغا واخ مو ام بنين دولن bo xamne moy lan moy ne dane ndax fofu la newon bo fatale ko te ibn abi hatim dal dikoy solo ak ibn a'il kene dafa dem ba ag ci garab gog mu am lu ko wër ben ab nir mune ay nir dal diko fay wër yo xamne ci ay couleur façon couleur yu wouté wouté neena jibril dal alayhi salatu wasalam dal di arrière fata akhara jibril ci riwaya bob mom muy continuer neena mom morot kon wa kharartu sajidan maroton dal di lan sujud muné summa ginnaw gi in jalat anni sahaba muy lolou muuron ma melni nir dal di jekki rek deñ wuññeku dal di dem wuññeku dara newatu fa dal di dem muné wa akhadha muté bi yadi sama loxo jibril alayhi salam mom alayhi salatu wasalam muné fan saraftu ma dal di wey sari'an num gina gawe dal di dem fa ataytu ala ibrahim ma ñew ba ci sayna ibrahim falam yaqul shay'an waxul dara mo rombat ko 7e ciel bi mu nekkon mom sayna ibrahim waxul dara mune mom alayhi salatu wassalam thumma ataytu ala musa ginaaw gi ma dikkel sayna musa mi neewon fan 6e asaman alayhi salatu wassalam fa qala ma sanata mune ko lo def fofu la ko don waxe liñ la jox ci julli dafa upp demal sa borom wañi la amna muné wa fi aydan ñewna ci riwaya bi moy bu yazid ibn abi malik bi tam jele ko ci sayyidina anas ta ibn abi hatim ak ibn a'iz dal di koy solo rahmatullah alayhi muné mom imam al hafid wa fi aydan fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li jibril muné yonent bi alayhi salatu wasalam wax sayyidina jibril mali lam ati ahla as-sama illa rahabu wa dhahiku ilayya ghayra rajulin wahid fa sallam عليه فرد عليه السلام ورحب به ولم ورحب بي ولم يضحك الي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك الى احد لضحك اليك موم كون امام الحافظ من في روايه بوب بالغي بو سينا انس بوب ت مالك يزيد ابن ابي مالك جلكو تي موم من موم alayhi salatu wassalam muné dafa laj sayyidina jibril ne ko lan motax amul kenn ci wa asaman malaika yi fi nek yi ko dekkel ni bari bari bari amul kenn ku may rombu illa rahabu ludul ne dinañ ma tatagal ne ko marhaban bihi comme niñ gisoon bi mi ñew asaman su neñu buñ ko laaje jib kan la mo ne man la jibril ko andal mo ne muhammad alayhi salatu wasalam aw ursila ilay wala aw bu'itha ilay ndax heure biñ fi waro ñew dafa jot ñu ne waaw ñu ne ko marhaban bi fa ni'mal maji'u ja way way tatagal nañ ko bienvenue mom fa ni'mal maji'u ja skay aji dikkel gi nga xamne dik gi nga xamne mo ñu dikkel mu ne lan motax asaman si amul kenn ko xamne dina la rombu ci wa asaman ludul ñu tatagal ma comme non ba pare wa dhahiku ilay ñu dal limay re dal li muñ woni ak mbekke le fait que yonentina alayhi salatu wasalam ñew ci ñom comme ni ngay gisse ko yaakarul won wala ko xamne yaw amo honneur bu tor non mu setse la nga gis ko ni ngay retane non ci xar ci kanamam mo ne lan motax wa asaman ñom ñep defal ma lool bam dess ben goor kenn tundum ko xamne mom dama ko nuyu mu deloma nuyo ba pare dal ni may tatagal way retanul qala yarantu bi alayhi salatu jibril ne ko ya muhammad ne ko yow muhammad alayhi salatu salam zaka malik ko moy malik khazinu jahannam nek ki nga xamne moy gardien wu jahannam mom moy ki ngay wax ne ko nak mom gis nga li tax retanul ci yow retanula lam yadhak ndax mom masulare mundu khulikh bako yalla binde ba legi masulare walaw dhahika buretanon ila ahadin ti kenn la dhahika ilayk buron dina re pour kenn yow mi nga xamne ya gënti ku yalla binde yow lay re mais comme ko rewul ci yow fi zahar karan kogu moy malik mom non lako yalla binde bam ko binde ba legi masulare amna tamit benen ndolent mom ci guddigo ba legi imam al hafiz diko ndi ba legi mun wa fi hadith hudhayfa inda ahmad wa tirmidhi rahmatullah alayhima hatta futihat lahumu abwabus sama faraya al jannata wan nar wa wa'ada wa wa'da al akhira ajma ci riwaya imam abu imam hudhayfa ibn al yaman radiyallahu ta'ala anhu ma bo xamne imam ahmad ibn hanbal nako non imam at-tirmidhi dal dinañ koy solo mom muné ci hadith bi imam hudhayfa muné yaronte bi alayhi salatu wassalam ak jibril dal di dem ñu dal di len ubil bunti asamani ñu dal di gis aljana ak safara ak li nga xamné mom la yalla digé al-akhirah lepp lu fa diglé ci xéewal ak lepp lo xamné dafa digé ci ay mbugal lol lepp ñu dal di koy gis fofele guddigo lolou tamit bokku na ci nga xamanteni ni ci ndolent yi nga xamne ñew na ci guddigo gu te ñewul ci suñu hadith bi nga xamne mom lañ gisoon waye ba legi bokku na ci ndolent yoyu ci riwaya Yazid ibn Abi Malik bi nga xamne mom lañu gisoon sank te se mu jele ko ci Sayyidina Anas ta ibn Abi Hatim dal di koy solo amna ci benen dolent bo xamne Jibril dane Sayyidina Anas di netali ken anna Jibril qala ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hal sa'alta rabbaka an yuriyaka al-hur al-hur al-ayn qala na'am qala fantalaqa الى فانطلق الى اولئك النسوه فسلم عليهم قال فاتيت اليهن فسلمت فردنا فقلنا من انتن فقلنا خيرات حسان بلغي نيو نكون تي ندولنت يوي تي ابن ابي حاتم رحمه الله موي روايه بن لا وخون سانك تا موم يزيد بن ابي مالك دال ديكوي جيلي تي سيدنا انس ibnu malikin muné sayyidina jibril dané yonnati bi alayhi salatu wassalam ya muhammad nako yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam hal sa'alta rabbaka ndax ñaan nga sa borom ñaan nga ko ndigal ñaan nga ko ngir mu won la hurul ayni moy huru ayn hurul ayn yoy nga xamne moy urul ayn li wolof ina urul ayn jigen ñoñu nek aljana munako ndax ñaan laaj nga sa borom mu wan la len munako waw nenaaw jibril nako fantali kon demal ila ulaika niswa demal ci jigen ñele ngay gis tok de ñele nele jigen ñele fa sallim alayhin bo deme nga nuyu len ñom la qala mom alayhi salatu wasallam ne fa ataytu ilayhin ma ñew bo fo fa sallamtu ma dal di nuyo faradat nañu dal di may delo nuyo fa qultu mané man antunna yene ñan fa qulna ñom ñu ne ko jigen ñoñu dal di koy wuyu ne ko khayratun hisan dal di koy wax ne ñun ñoy khayratun hisan comme ni nga xamantene nonu lako ki wax moy sar bu suratul rahman bim nan fihinna khayratun hisan fa bi ayi ala rabbikuma tukaththiban ñu nako ñun ñoy khayratun hisan moy khayratun hisan moy ño xamne seeni jikko dafa rafet jikko yu bax lañu yor ay tanne fi jikko lañu yor waye ñu borom ay xar kanam yu rafet hisanul wujuh moy nga xamne seen xar kanami bir bi dafa sel bax biti bi rafet moy ñom ñu ne ko ñun la kon lolu bokku na ci ndolent yi nga xamantene ni mom yonent bi alayhi salatu wassalam dal dina koy gis ci guddi gogou mom nak alayhi salatu wassalam kon gis nañ na nonu la delo joge ci asaman ci ëndal juroomi julli legi nak mu dessenu ba lañu continuer li dess ci voyage bi comme que ñu ngi ci mi'raj bi ñu wara tontu laaj bo xamne question bo xamne inshallah mom lañuy tontu bu siiw ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim moy est-ce que guddi gogou yonentibe alayhi salatu wassalam gis na boromam wala deet muy laaj bu mak bu siiw ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ndax yonentibe alayhi salatu wassalam guddik isra wal mi'raj dal dine gis boromam azza wa jal lolou dafa am ñetti wax ci borom xam xam yi dafa am wuti wax bu ñeek wi moy ne ah kay gis na boromam jappal lol moy wax bu ñeek bi ken yonentibe alayhi salatu wassalam guddik isra ak mi'raj gis na borom bi subhanahu wa ta'ala lol moy avi bu ñeek bi benen avi bi moy gisuko gisul boromam subhanahu wa ta'ala ñettelu avi bi moy at tawaqquf dal di taxaw moy duma ne gis na duma ne gisul ndax bir yi leerul ci man ñetti avi yoy mo am lolou moy ñetti façon xam nga biñuy gis di wax al jam'u wa tarjih amna tamit bi moy at tawaqquf moy bo deme ba gis ne bir yi moy da al jam'u moy dajale version yi ñew yépp wala dalilu sharia yi wala ak histoire du man di démé fée yi nga gis né ñu dëgeur la ñiko andi ñom ñepp sûr xawa am contradiction ci biti ma fexeleen dajalé bu ko défé ma doxal li règle bob di wax i'malu dalilayn awla min ihmali ahadihima doxal ñaari dalil yi comme que du fait que ñom ñepp dëgeur manu mané bi wo gina deugal ke bi ci dess wala bok deugal nañ de toute façon deugal nañ légui ñewuñ ci bat mo gina ci mais deugal nañ ma fexé len bolé ngir mana doxal ñaar yépp sans me rejeter ci ben lool mo gina yey te mo gën dindi ben bi mo mom la doxal lool ben la mais amna ci ka yo xamné il faut nga def tardih moy mané xara ñaar yépp deugal mais damay xol bi gina deugal comme par exemple hadith bo xamne muttafaqun alayhi la di wax ci ben fe am benen hadith bo xamne bu werr le mais amul darajaay muttafaqun alayhi ndax moy bi gina kawé ci hadith bu werr moy lo xamne imam al-bukhari imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi ñom ñoo bokkolan dal di koy solo ma gis benen hadith bo xamne par exemple imam at-tirmidhi moko solo bu weer la mais ñaari hadith bi nek ci muttafaqun alayhi ci ash-shaykhani ak bi dañu contradictoire en tout cas ci samay beut man mi jema def ijtihad bi effort d'interprétation mais man wa len bolé man légui len officieuse moy né kon il faut ma notal ben ma djel bi nga xamné mo gina deuguer ci tialal ndax fi mu tollu ci muttafaquna lay mo gina mo nek ci kaw mané bobu lay notal ci kaw beulé mom lay jox priorité lol ben la mais amna lenen moy al waqfu moy mané dal comme que dal mbir mi man dal lepp wir ta vraiment fexena leena bolé ba sonu xawma numa len di bolé ta nak man manuma nan damay nan biwo gina certes man na wax lolou wala bok sax ñaar yépp bokku nek muttafaqun alay ngane man dal gis nga affaire lenn la légui man dama ci taxaw duma ne bi mo wax deug duma ne bi mo gina deuguer duma ne be mo gina mais dal dama ci joxe avis dama ci taxaw duma ci wax dara ñetti avis yoy nak lolou ci usul la moy al jam'u at tarji ak al waqfu yoy ñoo am ci wax ji ni ci question bi ndax yonentibi alayhi salatu wassalam dal dine gis boromam goudi gog ñi nga xamne ñom ñoo dak affaire bi ni gisuko du tout lolou ñi ko wax moy ya aisha moy ki ci gina siwu ta tamit lolou mom bu ya aisha mom de catégorie te haditham ñu ci sahih bi sahih imam muslim ak yoy yo xamne mom ak imam al bukhari sax sahihayni kené mom dafa dakk lol né yonnati bi alayhi salatu wasalam gisul boroma nako nonu lu siw la luñu jëlé tamit ci sayyidina abdullah ibn mas'ud kené yonnati bi alayhi salatu wasalam gisul boroma nako nonu imam abu hurayra rahimahullah tamit radiyallahu anhu jëlé nañ ci mom kené lu melni liñ jëlé ci ya aisha ak sayyidina abdullah ibn mas'ud kene yonent bi alayhi salatu wassalam gisul boroma nako nonu ñu bari ci muhaddithuni ak mutakallimuna yi nga xamne ñoy ci ilmul kalam la ñuy yëngu ñu bari ci ñomit avi bobu lañ am ñu ne yonent bi alayhi salatu wassalam guddig laylatul isra'i gisul boroma ba al hafiz usman ibn sa'id ad-darimi rahimahullah mom nak dafa djegi day ci wax ji mu wax ne mom amna sax ijma kene lan yonentiba alayhi salatu wassalam gisul boromam wa ijma bob dañuy gis ne ijma amul ci masala bi moy ne amul consensus communautaire kene yonentiba alayhi salatu wassalam amna kero bu me ijma luma faté won ben point am solo capital ci ijma ijma tekkuul ne dañ nan ben question donné posé wuna kene il faut ba yonentima ray saatu saab wala ginaaw yonentima ray saatu saab ba adine tukki borom xam xam yeb bokku ci avi du lolé moy borom xam xam yi nga xamné borom xam xam yi depo ci ben avi ci me ci ben jamono voilà moy par exemple ñu ne ñu ngi fi ay année 2000 ñu ne borom xam xam yi fi nekk yeb depo nañ ci ne par exemple don d'organe baaxul moy exemple la waxuma ne ñom ñepp wax lool moy exemple la moy buñ ne borom xam xam yi nga xamne ño tax ñuy wax waxuma ben way bu tok fele ndax siiw na rek ñu naan mo borom xam xam non keñu ñom ñepp ñu gis ne ci adina bi borom état monde musulman borom xam xam yi ci bu seen biir ño deppo ne lool baaxul ci jamono joju lool moy ijma mais tekki wul ne il faut mu nek ba yow yowmal qiyam ta ijma bu xasse am ken du ko dindi benen ijma bu ñew ne ah non nañu folli beul dedet ndax yalla mo bañ mom yonentima lay sa sa nim wax ne la yajtami ummati ala dalal sabaw xet buñu deppo ci grir tayadullahi mal jamaa loxol yalla mu ngi ci kaw mbolo mi comme ni nga xamne non lako imam al bayhaqi solo moy ne que ne kon c'est impossible borom xam xam yeb deppo ci ndum bu reuy gogou di joxe am ta lol du dañuy tok rek di joxe am ya di philosopher de texte yi ñu am ci l'islam ci alcorane ak sharia ak seen yir gulen ak xam xam yi nga xamne mom la leen yalla sotil ci seen xol ci lool lañuy départ hein pas dañuy ñew rek tok naan gaay lek ba sour naan ba doyal gaay don dor gande waru la bax ñepp ne ay way ñu tok dal di yëkëti loxoy du lool de voilà lool nak mo lool la fatone moy ci jamono ben jamono voilà légui kon ñooñu moy ñi nga xamne ñoo ne yaronte bi alayhi salatu salam gisul boromam muy suñu yaay aisha radiyallahu anha sayna abdullah ibn mas'ud lu siwlu ci mom jeele nañ ko tamit ku melni sayna abu hurayra ñu bari ci muhaddithuna ak mutakallimuna di borom xam xam hadisi ak ñi nga xamne ci ilmul kalam muy ci walu aqida lañuy yëngu xam xam bobu ñu bari ci ñom wax nañ lool waye gis nañ ne imam ad-darimi li abu usman num tuddu bok ki bok sa'id ad-darimi bok rahimahullah du usman ibn sa'id ad-darimi rahimahullah mom mi nga xamne mom mo tokhal ijma bok dañuy gis ne lolou moy ne ijma bobu mom amul ci question bi légi lolou moy avis bu ñëkk bi légi avis deuxième bi nga xamné ñom dañu né lan que ne yonnati bi alayhi salatu salam gis nako ñoon ñuko wax lol lolou ki gina siiw te gina mag ki ko wax te nek ki nga xamantene mo ci gina siiw lol moy sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nako nonu urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma waye nako nonu al hasan al basri rahimahullah mom da ron wat comme ni nga xamne non la imam abdur razzaq rahimahullah dal di solo jele ci ma'mar mu jele ci al hasan al basri rahimahullah mom da ron wat ne lan ke ne yonentima alayhi salatu wasalam gis na boroma kon wax nañ la imam ibn abdullah ibn abbas ak ay talibim ñi nga xamne ñoo lo and ak mom ñoomit lool la lool lañ wax naka nonu ka'b al ahbar rahimahullah nekkon tabi'i bu mag bobu di ka'b nekkon rabbin juif loon borom xam xamu juif loon bu tuup nekkon yaman dal li tuup nekkon ak sayyidina umar nekkon talibim mom ka'b momu tamit al ahbar rahimahullah momit ki ñu wax loolu la bok nako nonu imam az-zuhri tamit loolu la wax nako nonu imam ma'mar miñ la waxal sank ibn rashid rahimahullah loolu la wax nako nonu sheikh al ash'ari di imam abul hasan al ash'ari rahimahullah neko ngi mom mi nga xamne mo jité doctrine bobu nga xamne moy wa ahlus sunna wal jamaa nga xamne ci walu aqida nga xamne dom dañu am matrudiye yek ak yoy mom ash'ari yi ni mom imam abul hasan al ash'ari rahimahullah momit lol law ak li upp ci ñi nga xamne moy ash'ari yi ñi nga xamantene ñoko top mom ci walu aqida moy ñom lol lañu wax waye nako nonu imam ibn khuzaima nek momit lol la wax mom dane bokku na ci ñene yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dine gis boromam subhanahu wa ta'ala legi nak ñan ñone mbir mi legi kon gis na ñaari avion yu ndeuk yu magi kan moko wax legi mu dess ñan ñine dañuy taxaw al waqf lolu moy ne duñu ne mbir mi amna yonent bi gis na alay sa tam gis na boromam duñ ne gisuko ñun dal dañuy taxaw duñu ci jël ben avis lolu ki nga xamantene mo notal avis bobu moy abul abbas al qurtubi di imam abul abbas al qurtubi borom al mufhim di serignu imam al qurtubi borom tafsir bi serignum di abul abbas mo def shara muslim bu am solo bobu di al mufhim ba pare mom mune amna mbolo mu bari ci muhaqiqun yi nga xamne ñoo xootal masala mi ke ne ñoom lool la lañu gis biñu gisee ne avi ku ci nekk ci ñaar yu ndeuk yi seeni avi da deuguer dal ñu ne ñun dal li ñi def moy ñun dal luñu fi nekk saay di notal dara ñun dal nañu taxaw rek ta nak lu mel nonu imam al qadi iyad niru na ne mom ci ash-shifa bo gisee ni mu waxe niru na ne mom avi bi la jël moy mbir mi nek na lo xamantene ni pour dal ngat notal den ci kaw benen dina xawa yeme ta dina xawa nek lo xamantene ni lu metti dal lay don mom legi lol moy wax yi ana lan moy argument yi lan moy argument wu ku ci nek lan motax nga wax lol budé ñi nga xamantene ni dañoo daq ñom ne yaronte bi alayhi salatu wassalam mom gisul borom ah non non non non non lolou ke ne yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi mom gisul borom bi boromam bok subhanahu wa ta'ala ñoñ lan moy seen argument moy ñom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha dane mom imam al bukhari nakono imam muslim ibn al hajjaj dal dinay solo nakono imam abd al razzaq ak abd ibn humayd nakono imam at tirmidhi ak ibn jarir dano jele ak ñeneen dano jele ci masruq rahimahullah di tabi'i bu mag bob ne kon talibe yaay aisha ak sahaba yoy ñom abdullah ibn abbas mom masruq imam hadith bobu mu ngi ci sahihayn comme ni malako wax mune laqi ibn abbas ka'ban bi arafa fasalahu an shay'in faqala ibn abbas inna banu hashim naz'um wa fi lafdh naqulu inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu marratayn فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ثم قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام فكلم موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين ثم اتفقوا قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت يا أمتا ولا يا أمتا هل رأى محمد ربه فقال لقد قف شعري بما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب وفي لفظ فقد أعظم على الله الفرية من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ومن لفظ ومن ففي لفظ بوك فقد اعظم على الله الفريه ثم قرات لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب الى اخر الحديث قال امام مسروق دا فني عبد الله ابن عباس dafa dajé kamb al ahbar rahimahullah ñu ngi dajé arafat di arafa neena fasalahu an shay'in imam abdullah ibn abbas daldi laj am lu mu laj kamb wala kamb daldi laj abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu am lu ko laj Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mane inna ñun banu Hashim wa banu Hashim de li fami yonnati bi alayhi salatu wassalam ñun dañu nan te lool lu ñu gëm mom lañuy wax mom lañuy affirmer kene inna Muhammadan ko yonnati bi alayhi salatu wassalam di sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ra'a rabbahu gis na boromam marratayn ñaar yoon bi Abdullah ibn Abbas waxe lool fek ñu ngi dañi Arafat fa kabbara kambu da kambu al ahbar rahimahullah dal di kambar ci kaw ba danaka kambaram bi melni lu am eco fofu ndax limu kambar bi mu wax ci kaw ni mu magge wax ko ca kaw ba pare mom kaabu muné rahimahullah inna allah qassama ru'yatahu yalla de dafa partager gisam ak kaddo digeunte yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak sayyidina musa alayhi salatu wassalam